Yalnızca Marsilya vebasıyla ilgili olarak vakanüvis Matthew Murray yardımsız ve umutsuz cehennemin dibinde yaşamaktan yakınmıştı. Hay Allah! Matthew Murray körmüş. Tersine rahip Panelo herkese açık olan Tanrı'nın yardımını ve Hristiyanlık umudunu hiç bugün olduğu gibi yoğun hissetmemişti. Yine de şu günlerin korkunçluğuna ve can çekişenlerin haykırışlarına karşın yurttaşlarımızın Hristiyanlığa yakışan sevgi dolu bir biçimde Tanrı'ya sesleneceklerini umut ediyordu. Gerisini Tanrı hallederdi. Bu vaazın kentliler üzerinde bir etkisi oldu mu bunu söylemek güç. Sorgu yargıcı Monsieur Otton, Doktor Rieu'ye rahip Panelo'nun sunuşunu kesinlikle çürütülemez bulduğunu açıklamıştı. Ancak herkesin böyle kesin bir düşüncesi yoktu. Rahip yalnızca bazı insanları, o zamana kadar belirsiz bir düşünceden ileri gitmeyen, bilinmedik bir suçtan dolayı akla gelmeyecek bir hapis cezasına çarptırıldıkları konusunda daha duyarlı kılmıştı, o kadar. Ve kimileri sıradan yaşantılarını sürdürüp dört duvar arasında yaşamaya alışırken, kimileri de bu andan başlayarak tersine bu hapishaneden kaçmaktan başka bir şey düşünmez oldu. İnsanlar önce dış dünyadan kopuk yaşamayı kabul etmişlerdi. Tıpkı yalnızca bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalacakları geçici herhangi bir sıkıntıyı kabullenir gibi. Ancak bir tür işkencenin ansızın bilincine vararak kızışmaya başlayan yaz göğünün altında bu hapis duygusunun tüm yaşamlarını tehdit ettiğini hayal meyal hissediyorlardı ve akşam olduğunda serinlikle gelen enerji onları bazen umutsuz edimlere itiyordu. Her şeyden önce bir rastlantı sonucu olsun ya da olmasın, o pazar gününden sonra kentlilerin içinde bulundukları durumun gerçekten bilincine vardıkları konusunda kuşku uyandıracak denli genel ve derin bir korku yayıldı. Bu açıdan bakıldığında kentimizde yaşadığımız hava biraz değişti. Ancak gerçekte bu değişiklik havada mıydı yoksa yüreklerde miydi? İşte sorun buydu. Vaazdan birkaç gün sonra Grant'la bu olayı yorumlayan Rieu, kent dışındaki mahallelere yönelirlerken yürümeye çalışmadan durup yerinde sallanan bir adam önlerine çıkıverdi. O sırada her geçen gün daha geç saatte yakılan kentimizin sokak lambaları birden parıldadı. Gezinenlerin arkasında kalan yüksek lamba, gözleri kapalı, sessizce gülmekte olan adamı ansızın aydınlattı. Sessiz bir kahkahayla gerilmiş beyazımsı suratından iri iri damlalar halinde ter akıyordu. Geçip gittiler. Delinin teki, dedi Grant. Onu oradan uzaklaştırmak için kolundan tutan Rieu, memurun sinirden titrediğini fark etti. Yakında çevrede deliden başka kimse kalmayacak, dedi Rieu. Yorgunluğun da etkisiyle boğazının kuruduğunu hissetti. Bir şeyler içelim. Girdikleri kafe, barın üzerindeki tek lambayla aydınlanıyordu. Kırmızımsı ve ağır bir havada insanlar belli bir nedeni olmaksızın alçak sesle konuşuyordu. Barda Grant Rieu'yu şaşırtacak alkollü bir şey istedi. Bir dikişte bitirdi ve çok sert olduğunu belirtti. Sonra çıkmak istedi. Dışarıda Rieu'ya gece inlemelerle dolu gibi geldi. Kara göğün bir yerlerinde sokak lambalarının yukarısında kısık bir fısıltı ona durup usanmadan sıcak havayı yoğurmakta olan o gözle görünmez felaketi anımsattı. İyi ki, iyi ki diyordu Grant. Rieu ona ne demek istediğini sordu. İyi ki diyordu Beriki, benim çalışmam var. Evet dedi Rieu, bu bir avantaj. Ve fısıltıya kulaklarını tıkamaya niyetli, Grant'a bu işten memnun olup olmadığını sordu. E işte, doğru yolda olduğumu sanıyorum. Bu çalışma daha uzun sürecek mi? Grant canlanır gibi oldu. Alkolün sıcaklığı sesine yansıdı. Bilmiyorum ama sorun bu değil doktor. Sorun bu değil, hayır. Karanlığın içinde Rieu onun kollarını hareket ettirdiğini tahmin ediyordu. Bir şey demeye hazırlanıyordu ve işte o şey birden söze döküldü. Doktor, benim istediğim yazının yayıncının eline geçtiği gün yazıyı okuduktan sonra adamın yerinden kalkıp birlikte çalıştığı arkadaşlarına "Baylar, buna şapka çıkarılır" demesi. Bu beklenmedik açıklama Rieu'yu şaşırttı. Onun elini başına götürdüğünü ve kolunu yanlamasına uzattığını fark edince şapkasını çıkardığını sandı. Yukarıda o tuhaf fısıltı giderek güçleniyor gibiydi. Evet diyordu Grant. Mükemmel olması gerek. Edebiyat yöntemleriyle pek içli dışlı olmasa da Rieu işlerin o kadar basit olmadığını, örneğin yayıncıların bürolarında şapkasız olmaları gerektiği duygusuna kapılıyordu. Ama yine de belli olmazdı ve Rio susmayı yeğledi. Vebanın gizemli fısıltılarına istemeden kulak kabartıyordu. Grand'ın mahallesine yaklaşıyorlardı. Burası biraz yüksekte olduğundan hafif bir meltem ikisini de serinletiyor ve aynı zamanda kenti tüm seslerden arındırıyordu. Grant bu arada konuşmasını sürdürüyor ve Rio adamcağızın her dediğini tam anlayamıyordu. Rio söz konusu yapıtın şimdiden çok sayfa tuttuğunu, ancak yazarının onu mükemmel hale getirmek için gösterdiği çabanın çok ıstıraplı olduğunu anladı yalnızca. Tek bir sözcük üzerinde geceler, haftalar geçiyor. Hatta basit bir bağlaç için bile. Sözün burasında Grant durdu ve doktoru paltosunun bir düğmesinden tuttu. Çarpık ağzından sözcükler zar zor çıkıyordu. Şunu iyi anlayın doktor. Ama ile V arasında gerektiğinde kolayca bir seçim yapabilirsiniz. V ile sonra arasında bir seçim yapmak daha zordur. Sonra ile ardındana gelince iş daha da güçleşir. Ancak kesin olarak en güç olan V'yi kullanmak gerekip gerekmediğine karar vermektir. Evet dedi Rio, anlıyorum. Yeniden yola koyuldu. Öteki şaşkın gibiydi. Yeniden ona yetişti. Özür dilerim diye kekeledi. Bu akşam neyim var bilmiyorum. Rio hafifçe omzuna vurdu. Ona yardım etmek istediğini ve öyküsünün kendisini çok ilgilendirdiğini söyledi. Grant biraz rahatlamış gibi oldu. Evin önüne geldiklerinde bir an duraksadıktan sonra doktoru yukarı davet etti. Rio kabul etti. Yemek odasında Grant onu üzerinde minicik yazılarla düzeltmeler yapılmış kağıtlarla dolu bir masanın önüne oturmaya davet etti. Evet, işte bu dedi Grant gözleriyle sorular soran doktora. Ama bir şey içmek ister miydiniz? Biraz şarabım var. Rio istemedi. Kağıtlara bakıyordu. Bakmayın dedi Grant. Bu benim ilk tümcem. Beni uğraştırıyor, çok uğraştırıyor. O da tüm bu kağıtlara bakıyordu ve eli karşı konulmaz bir biçimde aralarından birine uzandı. Çıplak ampule doğru saydamlaşmış kağıdı kaldırdı. Kağıt elinde titriyordu. Rio memurun alnının terden ıslanmış olduğunu fark etti. Oturun dedi. Okuyun onu bana. Bir iki ona baktı ve bir tür minnet duygusuyla gülümsedi. Evet dedi. Sanırım bunu istiyorum. Gözleri hala kağıdın üzerinde, biraz bekledi, sonra oturdu. Rio o sırada felaketin fısıltısına karşılık veriyormuş gibi kulağa gelen kentteki karmaşık uğultuyu da dinliyordu. Tam o anda ayaklarının altında uzayıp giden şu kenti, oluşturduğu kapalı evreni ve gecenin içinde boğduğu korkunç haykırışları keskin bir biçimde algılıyordu. Grand'ın sesi usulca yükseldi. Güzel bir Mayıs sabahı, zarif bir Amazon, al renkli muhteşem bir kısrağın üzerinde Bologna ormanının çiçek açmış yollarından geçiyordu. Yeniden sessizlik oldu ve sessizlikle birlikte acı çeken kentin zor duyulan uğultusu. Grant kağıdı bırakmıştı ve ona bakmayı sürdürüyordu. Bir sürenin sonunda gözlerini kaldırdı. Ne düşünüyorsunuz? Rio böyle bir başlangıcın öykünün devamını öğrenmesi için merak uyandırdığını söyledi. Ancak öteki heyecanla bu bakış açısının doğru olmadığını söyledi. Elinin içiyle kağıtlarına vurdu. Bu benim istediğime yalnızca yaklaşıyor. Düşlerimdeki görüntüyü eksiksiz bir biçimde oluşturabildiğimde, benim tümcem bu tırıs tırıs yapılan gezintinin ritmini yakaladığında 1-2-3, 1-2-3, o zaman gerisi daha kolay olacak. Ve bu düş öyle güçlü olacak ki daha kitabın başında şapka çıkarılır sözü söylenebilecek. Ama bunun için daha yapacak işi vardı. Bu tümceyi o haliyle bir yayın evine vermeye asla razı olmayacaktı. Çünkü bu tümce bazen onu memnun etse de onun henüz tam olarak gerçekle örtüşmediğini ve belli bir ölçüde uzaktan uzağa onu kalıplaşmış tümcelere benzeten kolaycı bir niteliği olduğunu fark ediyordu. Pencerenin aşağısında insanların koşuştuğunu duyduklarında Grant en azından bu anlamda bir şeyler söylüyordu. Rio ayağa kalktı. Ne yapacağımı göreceksiniz diyordu Grant ve pencereye dönerek ekledi. Tüm bunlar son bulduğunda. Ancak aceleci ayak sesleri yeniden duyulmaya başlıyordu. Rio aşağı inmeye başlamıştı bile ve sokağa vardığında önünden iki adam geçti. Görünüşe bakılırsa kent kapılarına doğru gidiyorlardı. Gerçekten de yurttaşlarımızdan bazıları sıcağın ve vebanın etkisiyle akıllarını yitirerek işi şiddete vardırmış ve kentin dışına kaçmak için bentlerdeki nöbetçileri kandırmaya kalkışmıştı. Rambert gibi bazıları da Gün ışığına çıkmakta olan bu panik havasından kurtulmak istiyorlardı. Ancak onlar başarılı bir sona ulaşmasalar bile daha büyük bir inat ve beceriyle bu işe girişiyorlardı. Rambert önce yasal girişimleri sürdürmüştü. Dediğine göre inadın sonunda her şeyin üstesinden geleceğine hep inanmıştı ve bir bakıma işini bilir olmak onun mesleğiydi. Böylece çok sayıda memur ve genelde gücü tartışılmayan birçok insanı ziyaret etmişti. Ancak bu konuda güçleri onların işine yaramıyordu. Bunlar çoğunlukla banka ya da dış satım ya da narenciye ya da şarap ticaretiyle ilgili her konuda kesin düşünceleri ve üst düzey bilgileri olan, kapı gibi diplomalarını ve iyi niyetlerini de unutmadan hukuk ya da sigorta işlerinde tartışılmaz bilgisi olan insanlardı. Hatta hepsinde en çarpıcı olan şey iyi niyetti. Ancak veba konusunda bilgileri neredeyse bir hiçti. Yine de olabildiğince hepsinin karşısında Rambert kendi davasını savunmuştu. Savunmasının temelinde hep bu kentin yabancısı olduğu düşüncesi ve böylece durumunun yeniden incelenmesi gereği yatıyordu. Genelde gazetecinin konuştuğu kişiler bu noktada anlayış gösteriyorlardı. Ancak belli sayıda başka kişilerin de aynı durumda bulunduğunu ve bunun sonucu olarak durumunun sandığı kadar özel olmadığını ona belirtiyorlardı. Bunun üzerine Rambert, bunun kendi kanıtladığı görüşün özünü değiştirmeyeceğini söyleyerek karşılık veriyordu. Bu kez de ona tiksinen bir ifadeyle, örnek oluşturur gerekçesiyle her türlü göz yummanın yönetime güçlük çıkaracağını söylüyorlardı. Rambert'in Doktor Rio'ya önerdiği sınıflandırmada bu tür mantık yürütenler biçimciler sınıfını oluşturuyordu. Onların yanında güzel konuşanlar bulunuyordu. İstek sahibini bunların hiçbirinin kalıcı olamayacağına inandırıyorlar ve kendilerinden bir karar vermeleri istendiğinde bol miktarda iyi öğüt verip yalnızca anlık bir sıkıntının söz konusu olduğuna karar vererek Rambert'i avutuyorlardı. Bir de önemliler vardı. Ziyaret sahibinden durumunu özetleyen bir not yazıp bırakmasını rica ediyorlar ve bu durumla ilgili bir karara varacaklarını bildiriyorlardı. Gereksizler ona kalacak yer belgesi ya da ucuz pansiyon adresleri öneriyorlardı. Yöntemliler fiş doldurtuyor ve ardından sınıflandırıyorlardı. Bıkkınlar kollarını havaya kaldırıyorlardı. Tedirginler gözlerini çeviriyorlardı. Son olarak da gelenekçiler vardı. Onlar en çok sayıdaydılar. Rambert'e başka bir büroyu ya da yapılacak yeni bir girişimi gösteriyorlardı. Gazeteci kapı kapı dolaşmaktan bitip tükenmişti. Ve vergiden muaf hazine bonosu almaya ya da sömürge ordusuna katılmaya çağıran ilanların önünde deri taklidi bir sıranın üzerinde otura otura telli dosyalar ve dosya rafları kadar kendini açığa vuran suratların bulunduğu bürolara gire çıka, bir belediyenin ya da bir valiliğin tam olarak ne olduğu konusunda kesin bir fikir edinmişti. İşin olumlu yanı, Rambert'in de Rio'ya biraz acıyla belirttiği gibi tüm bunlar onun gerçek durumu görmesini engelliyordu. Gerçek yaşamda vebanın kaydettiği ilerleme ondan uzaktı. Üstelik günlerin daha çabuk geçtiğini de göz ardı etmemek gerekirdi. Ve tüm kentin içinde bulunduğu durumda geçen her günün ölmemesi koşuluyla her insanı başarmak üzere giriştiği işlerin sonuna yaklaştırdığı da söylenebilirdi. Rio bu noktanın doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bununla birlikte biraz fazla genel bir durumun söz konusu olduğunu da ekledi. Bir ara Rambert bir umuda kapıldı. Valilikten ona eksiksiz yanıtlaması istenen boş bir bilgi dosyası geldi. Belgede kimliği, aile durumu, eski ve şimdiki maddi kaynakları ve özgeçmişiyle ilgili bilgiler soruluyordu. Rambert, oturdukları memlekete geri gönderilebilecek kişilerin durumunu saptamak üzere hazırlanmış bir soruşturmanın söz konusu olduğu izlenimine kapıldı. Bir bürodan edindiği belirsiz bazı bilgiler de bu izlenimini doğruladı. Ancak birkaç girişimden sonra ona dosyayı gönderen büroyu bulabildi ve bu bilgilerin gereken durumlar için toplanmış olduğunu öğrendi. "Ne durumu için?" diye sordu Rambert. Bunun üzerine vebaya yakalanır ve ölürse bir yandan ailesine haber vermek için, öte yandan da hastane masraflarının belediye bütçesinden mi karşılanacağı yoksa akrabaların ödeme yapmasını mı beklemek gerekeceği konusunda bir karara varmak için olduğunu ona anlattılar. Tabii ki bu onu bekleyen kadından tam anlamıyla ayrı düşmediğini kanıtlıyordu. Çünkü toplum vardı onlarla ilgilenecek. Ama bu da bir avuntu değildi. Daha da ilginç olan Rambert de bunu sonunda fark etti. Bir felaketin en yoğun anında bir büronun görevini sürdürmesi ve normal zamanlarda başlatılması uygun girişimleri çoğunlukla da yetkililerin haberi olmaksızın salt görev gereği gerçekleştirebilmesiydi. Bunu izleyen dönem Rambert için hem en kolay hem de en güç dönem oldu. Bir gevşeklik dönemiydi bu. Tüm büroları ziyaret etmiş, tüm girişimlerde bulunmuştu. O yöndeki tüm yollar şimdilik tıkalıydı. O da o kafe senin, bu kafe benim gezip duruyordu. Sabah bir kafenin terasında ılık bir bira bardağının karşısında oturuyor, hastalığın son bulacağına ilişkin bir belirti bulma umuduyla gazetesini okuyor, sokaktan geçenlerin yüzlerine bakıyor, onların hüzünlü ifadelerinden tiksinerek baş çeviriyordu. Karşısındaki dükkan levhalarını, artık bulunmayan ünlü aperitif reklamlarını 100. kez okuyor, kalkıyor ve kentin sarı sokaklarında amaçsızca dolaşıyordu. Tek başına yaptığı gezintilerden kafelere, kafelerden lokantalara böylece akşamı ediyordu. Rio ona bir gece içeri girip girmemekte duraksadığı bir lokantanın kapısında rastlamıştı. Sonra gazeteci karar verir gibi oldu ve salonun dibinde bir yere gidip oturdu. Yukarıdan gelen bir emirle kafelerin ışıklarının olabildiğince geç yakıldığı şu saatlerdeydi. Alacakaranlık gri bir su gibi salonu dolduruyor, göğün gün batımına özgü kızıllığı camlarda yansıyor ve masaların mermerleri çökmeye başlayan karanlığın içinde cılız bir parıltıyla ışıldıyordu. Boş salonun ortasında Rambler yitik bir gölgeyi andırıyordu ve Rio bu anın onun artık kendini bıraktığı saat olduğunu hissetti. Ama bu aynı zamanda da bu kentin tüm tutuklularının bu duyguya kapıldıkları andı ve kurtulmaları için bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Rio dönüp gitmişti. Rambler garda da böyle uzun süre kalıyordu. Peronlara giriş yasaklanmıştı. Ancak dışarıdan gelenler için bekleme salonları açıktı. Arada sırada dilenciler gölge ve serin oluşundan ötürü buralarda kalıyorlardı. Rambler buraya gelip eski tarifeleri, tükürmeyi yasaklayan afişleri ve trenlere ilişkin güvenlik yönetmeliğini okuyordu. Sonra bir köşeye oturuyordu. Salon karanlıktı. Eski bir döküm soba aylardan beri soğumuştu. Duvarda bazı afişler Bandöl'de ya da Kanda mutlu ve özgür bir yaşamı savunuyordu. Rambler işte o zaman yoksunluğun temelinde yatan o korkunç özgürlük türünden bir şeylere yaklaşıyordu. O zaman onun için en katlanılmaz görüntüler Paris görüntüleriydi. En azından Rio'ya böyle diyordu. Eski taşlar ve sulardan oluşmuş bir manzara. Palace Royal'in güvercinleri. Gare du Nord. Pantheon'un ıssız mahalleleri ve bir zamanlar sevmiş olduğu bilmediği bir kentin başka görüntüleri o zaman Rambler'in yakasına yapışıyor ve elini kolunu bağlıyordu. Rio bu görüntüleri onun aşkının imgelerine bağlıyordu yalnızca. Ve Rambler sabahın 4'ünde kalkmaktan ve yaşadığı kenti düşünmekten hoşlandığını söylediğinde doktor kendi deneyimine dayanarak onun aslında geride bıraktığı kadını düşünmekten hoşlandığını hiç güçlük çekmeden anlamıştı. Gerçekten de o kadını avucunda hissettiği saatti bu. Sabahın 4'ünde genellikle hiçbir şey yapılmaz ve uyunur. Gece bir ihanet gecesi olmuş olsa bile. Evet, o saatte uyunur ve bu huzur vericidir. Çünkü endişeli bir yüreğin en büyük arzusu, sevdiği kişiye sonsuza dek sahip olmak ya da ayrılık zamanı gelip çattığında, bu varlığın ancak buluşma günü gelince son bulacak düşsüz bir uykuya dalmasını sağlayabilmektir. Vaazdan kısa bir süre sonra sıcaklar başladı. Haziran ayının sonuna gelinmişti. Vaazın verildiği pazar günü yağan ve mevsim için gecikmiş diyebileceğimiz yağmurların hemen ertesinde yaz, gökyüzünde ve evlerin tepesinde bir anda bastırıverdi. Önce yakıcı, büyük bir rüzgar patladı. Ardından 2 gün boyunca esti ve duvarları kuruttu. Güneş gökyüzünde mıhlandı. Ardı arkası kesilmeyen dalgalar halinde sıcak ve ışık gün boyu kenti kapladı durdu. Kemerli yolların ve apartmanların dışında kör edici yansımanın değmediği yer kalmamıştı sanki kentte. Kentin her köşesinde güneş yurttaşların yakasına yapışıyordu ve durdukları zamanda onları çarpıyordu. Haftada yaklaşık 700'e ulaşmış ok gibi fırlayan kurban sayısı bu ilk sıcaklarla çakışınca kentte bir tür yıkım havası egemen oldu. Kenar mahallelerde, düz ayak sokaklarda ve teraslı evlerde canlılık azaldı ve insanların hep kapı eşiğinde yaşadığı şu mahallede tüm kapılar kapanmış, tüm kepenkler örtülmüştü. Vebadan mı yoksa güneşten mi korunmak istediklerini kendileri de bilemiyordu. Bununla birlikte bazı evlerden inlemeler yükseliyordu. Önceleri böyle bir şey olduğunda sokakta durup kulak kabartan meraklılara rastlanırdı sıklıkla. Ancak bu uzun uyarı işaretlerinden sonra herkesin yüreği sanki sertleşmiş gibiydi ve sanki bu inlemeler insanların doğal diliymiş gibi herkes bunları duya duya yürüyor ya da yaşayıp gidiyordu. Kent kapılarında kopan ve jandarmaların silaha başvurmak zorunda kaldıkları kavgalar sessiz bir tepki yarattı. Kuşkusuz yaralılar vardı ama her şeyin sıcak ve korkunun etkisiyle abartıldığı kentte ölülerden söz ediliyordu. Gerçekten de durum ne olursa olsun hoşnutsuzluğun durmadan arttığı, yöneticilerin en kötü durumdan korktukları ve felaket altındaki halkın isyana kapılması durumunda alınacak önlemleri ciddi ciddi düşündükleri bir gerçekti. Gazeteler sokağa çıkma yasağını yineleyen ve karşı gelenleri hapis cezasıyla tehdit eden kararnameler yayınlıyordu. Devriyeler kentte kol geziyordu. Çoğu kez aşırı sıcağın bastırdığı ıssız sokaklarda ilkin kaldırımlarda çınlayan nal sesiyle kendini duyuran atlı nöbetçilerin sıra sıra kapalı pencerelerin altında ilerledikleri görülüyordu. Yeni bir emir uyarınca bit taşıması olası köpek ve kedileri vurmakla görevlendirilmiş özel ekiplerin silah sesleri arada sırada duyuluyordu. Bu kuru sesler kentteki tehlike havasını değiştiriyordu. Sıcağın ve sessizliğin içinde ve yurttaşlarımızın ürkmüş yüreklerinde her şey zaten daha büyük bir önem kazanıyordu. Mevsim değişimlerini gösteren göğün renkleri ve toprağın kokularına ilk kez olarak herkes duyarlıydı. Herkes korku içinde sıcağın salgının yayılmasına yardım edeceğini düşünüyordu. Aynı zamanda da herkes yaz mevsiminin iyice yerleştiğini görüyordu. Akşam göğünde keçi sağan kuşlarının çığlığı kentin üzerinde giderek daha cılızlaşıyordu. Ülkemizin ufuklarını genişleten o Haziran gün batımlarına artık ulaşılamıyordu. Pazardaki çiçekler artık körpe körpe değil, açmış halde geliyordu. Sabah mezatından sonra taç yaprakları tozlu kaldırımları kaplıyordu. İlkbaharın artık sona erdiği, dört bir yanda birbiri ardına açılan binlerce çiçekle saçılıp gittiği, şimdi veba ve sıcağın altında durulup ezileceği açıkça görülüyordu. Tüm yurttaşlarımızın gözünde şu yaz göğü, toz ve sıkıntının etkisiyle soluklaşmış şu sokaklar, her geçen gün kentte ağırlığını duyuran yüzlerce ölüyle aynı tehdit anlamına geliyordu. Tükenmeyen güneş, uyku ve tatil tadındaki şu saatler artık eskisi gibi eğlenceye davet etmiyordu. Tersine, kapalı ve sessiz kentte artık bir anlam taşımaz olmuştu. Esenlikli mevsimlerdeki bakırımsı ışıltılarını yitirmişti. Veba güneşi tüm renkleri soldurmuştu ve tüm keyfi kaçırıyordu. Hastalığın büyük devrimlerinden biri de buydu. Normal zamanlarda tüm kentliler yaz mevsimini neşeyle karşılardı. Kent denize koşar, gençlik kumsallara dökülürdü. Bu yaz tersine hemen yakındaki deniz yasaktı ve bedenin denizin tattıracağı zevklere artık hakkı yoktu. Bu koşullarda ne yapmalı? O zamanki yaşantımızın en doğru görüntüsünü bize yine Taro veriyor. Vebanın genelde kaydettiği ilerlemeyi izliyordu kuşkusuz. Radyo haftada yüzlerce ölü değil de günde 92, 107, 120 ölüyü bildirmeye başladığında Taro salgının bir dönüm noktasına gelindiğini not ediyordu. Gazeteler ve yetkililer vebaya kurnazlık etmeye çalışıyorlar. 131'in 910'dan daha az ufak sayı olmasıyla vebanın puanını düşüreceklerini sanıyorlar. Salgının dokunaklı ve çarpıcı görünümlerini de anıyordu. Örneğin kepenkleri kapatılmış, ıssız bir mahallede ansızın bir pencereyi açıp odanın koyu karanlığı üzerindeki kepenkleri yeniden kapatmadan önce iki kez haykıran şu kadın gibi. Ama bunlardan başka eczanelerde naneli pastillerin tükendiğini, çünkü birçok insanın olası bir bulaşma tehlikesine karşı kendini korumak için bunları çiğnediğini de yazıyordu. Gözdesi olmuş kişileri de gözlemlemeyi sürdürüyordu. Kedili yaşlı adamcağızın da bu trajedinin içinde yaşadığını öğreniyorduk. Gerçekten de bir sabah silah sesleri duyulmuştu. Taro'nun yazdığına göre tükürük gibi gelen birkaç kurşun kedilerin çoğunu öldürmüş, ötekileri de korkudan kaçırmıştı. Aynı gün yaşlı adam her zamanki saatte balkonuna çıkmış, bir tuhaflık sezmiş, eğilip sokağın iki ucuna bakmış, çaresiz beklemeye başlamıştı. Elleriyle balkonun parmaklıklarına hafif hafif vuruyordu. Biraz daha beklemiş, biraz kağıt ufalamış ve içeri girmişti. Sonra yeniden dışarı çıkmış ve belli bir süre sonunda balkon kapısını öfkeyle kapatarak kaybolmuştu. Sonraki günlerde aynı sahne yinelenmişti. Ancak yaşlı adamın yüz hatlarında giderek belirginleşen bir hüzün ve karmaşa okunabiliyordu. Bir haftanın sonunda Taro gündelik balkon ziyaretini boşuna bekledi. Pencereler anlaşılmaz bir hüznün üzerine sımsıkı kapalı kaldı. Veba sırasında kedilere tükürmek yasaktır. Not defterlerinde varılan sonuç buydu. Öte yandan Taro akşamları odasına dönerken holde bir aşağı bir yukarı dolaşan gece nöbetçisinin asık suratıyla karşılaşacağından emindi. Bu adam her önüne gelene bu olanları önceden bildiğini yineleyip duruyordu. Adamın uğursuzluğu önceden haber verdiğini kabullenmekle birlikte bunun deprem olacağını söylediğini anımsatan Taro'ya yaşlı adam şöyle karşılık veriyordu. Ah, keşke bir deprem olsaydı. Tam bir sarsıntı. Ve bu iş biterdi. Ölüler, diriler sayılır ve oyun biterdi. Ama şu domuz hastalık. Hastalığa yakalanmamış olanlar bile onu içlerinde taşıyorlar. Otel müdürü de az sıkıntıda değildi. Başlangıçta ayrılmaları engellenen yolcular kentin kapatılmasıyla otelde kalmışlardı. Ama yavaş yavaş salgının uzamasıyla birçoğu dostlarında kalmayı yeğlemişti. Ve kente artık yeni yolcu gelmediğinden odaların dolmasını sağlayan aynı nedenler şimdi onların boş kalmasını sağlıyordu. Taro buranın ender kiracılarından biri olarak kalmıştı ve müdür her fırsatta ona şu son müşterilerini memnun etme isteği olmasa uzun zaman önce burayı kapatmış olacağını belirtiyordu. Sık sık Taro'ya salgının yaklaşık ne kadar süreceği konusunda fikrini soruyordu. Bu tür hastalıkların soğuğa gelmediği söylenir diyordu Taro. Müdür afallıyordu. Ama bayım, burada hiç gerçek soğuklar olmaz ki. Her halükarda bu iş aylarca sürecek gibi. Zaten yolcuların daha uzun bir süre kente uğramayacakları kesindi. Şu veba turizmin yıkımıydı. Kısa bir süre ortadan kaybolduktan sonra Monsieur Othon, şu baykuş adam, lokantada yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez peşinde yalnızca iki sirk köpeği vardı. Bilgilere göre karısı kendi annesine bakmış ve onu toprağa vermişti. Şu sırada da kendisi karantina altındaydı. Bundan hoşlanmıyorum dedi müdür Taro'ya. Karantina olsun ya da olmasın. Kadının durumu kuşkulu. Dolayısıyla onların da. Taro ona bu açıdan bakınca herkesin durumunun kuşkulu olduğunu söylüyordu. Ama öteki diretiyordu ve bu konuyla ilgili kesin görüşleri vardı. Hayır bayım. Ne sizin ne de benim durumum kuşkulu. Onlarınki öyle. Ama Monsieur Othon öyle kolay kolay değişmiyordu. Veba bu kez sert kayaya çarpmıştı. Lokantaya aynı şekilde giriyor, çocuklarından önce sofraya oturuyor ve onlara hep mesafeli ve düşmanca sözler ediyordu. Yalnız küçük oğlanın hali değişmişti. Kız kardeşi gibi siyahlar giymiş, biraz kendi içine çekilmiş, babasının gölgesini andırıyordu. Monsieur Othon'dan hoşlanmayan gece nöbetçisi Taro'ya şöyle demişti. Ah şu adam, tepeden tırnağa giyinik bir halde geberecek. Böylece cenaze töreni için bakıma gerek kalmayacak. Dost doğru tabuta girecek. Panelo'nun vaazını da deftere aktarmıştı ancak şu yorumla. Bu sevimli coşkuyu anlıyorum. Felaketlerin başlangıcında ve bunlar son bulduğunda hep biraz söz sanatı yapılır. Birinci durumda alışkanlıklar henüz kaybolmamıştır. İkinci durumdaysa geri gelmiştir. Asıl felaket sırasında gerçeğe alışılır. Yani sessizliğe. Bekleyelim. Taro son olarak Doktor Rio ile uzun bir konuşma yaptığını ve bunun olumlu sonuçlarını anımsadığını, konuyla ilgili olarak anne Madame Rio'nun açık kestane rengi gözleri olduğunu bildiriyor. İçinde bunca iyiliğin okunduğu bir bakışın her zaman vebadan daha güçlü olacağını beklenmedik bir biçimde belirtiyor ve sonunda Rio'nun tedavi ettiği yaşlı astım hastasına oldukça uzun bölümler ayırıyordu. Doktorla görüşmesinin ertesinde onunla birlikte yaşlı adamı görmeye gitmişti. Yaşlı adam Taro'yu sırıtarak ve ellerini ovuşturarak karşılamıştı. Yastığına sırtını dayamış, kucağında iki bezelye tenceresiyle yatağında oturuyordu. İşte bir tane daha demişti Taro'yu görünce. Dünya tersine döndü. Hastadan çok doktor var. Hızlı yayılıyor ondan değil mi? Rahip haklı. İyice hak etmişiz. Ertesi gün Taro haber vermeden gelmişti. Taro'nun defterlerine bakarsak, işi manifaturacılık olan yaşlı astım hastası 50 yaşındayken yeterince çalıştığına karar vermişti. Yatağına yatmış ve bir daha da ayağa kalkmamıştı. Oysa ayakta durmak astımına zarar veren bir şey değildi. Küçük bir gelirle 75 yaşına kadar neşe içinde yaşamıştı. Saat görmeye dayanamıyordu ve gerçekten evinde tek bir saat yoktu. Bir saat pahalı ve aptalcadır diyordu. Zamanı kendisi ölçüyordu. Özellikle de günün tek önemli zamanı olan öğle yemeğine sıra geldiğini, uyandığı zaman başucunda bulunan bir bezelye dolu iki tencere sayesinde anlıyordu. Aynı ciddi ve düzenli hareketlerle bezelyeleri tek tek boş tencereye aktarıyordu. Böylece tencereyle ölçtüğü gün içinde belli anları saptıyordu. Her 15 tencerede bir şeyler yemem gerek diyordu. İşte bu kadar basit. Karısına bakılırsa zaten daha çok gençken bu yönelişini belli etmişti. Gerçekten de asla hiçbir şey onu ilgilendirmemişti. Ne işi, ne dostları, ne kafeler, ne müzik, ne kadınlar, ne de gezintiler. Kentinden dışarı hiç adım atmamıştı. Yalnızca bir gün, bir aile işi için Cezayir'e gitmek zorunda kalmıştı. Bu macerayı daha ileri götüremeyeceğini anlayınca Orhan'a en yakın garda durmuştu. İlk trenle evine dönmüştü. Onun bu dört duvar arasında sürdürdüğü yaşama şaşırmış gibi duran Taro'ya, dine göre bir insanın yaşamının ilk yarısının bir yükseliş, ikinci yarısının da bir iniş olduğunu, iniş döneminde ise günlerin artık insana ait olmadığını, herhangi bir anda elinden alınabileceğini, böylece günlerle pek işi kalmadığını ve belki de en iyisinin pek bir şeye girişmemek olduğunu biraz olsun anlatmıştı. Buradaki çelişki zaten onu ürkütmüyordu. Çünkü aşağı yukarı Taro'ya söylediğine göre Tanrı'nın kesinlikle olmadığını, tersi durumda rahiplerin bir işe yaramayacağını düşünüyordu. Ama bunu izleyen bazı düşüncelerden yola çıkarak Taro bu felsefenin onun oturduğu çevredeki kilisenin onu sık sık para yardımı için aramasına kızmasından kaynaklandığını anladı. Taro'nun yaşlı adamı betimlediği bölüm, yaşlı adamın çok içten gibi duran ve karşısındakine sık sık belirttiği dileğiyle son buluyordu. Çok yaşlı ölmeyi umut ediyordu. O bir ermiş mi diye soruyordu Taro ve şöyle yanıtlıyordu. Evet, ermişlik bir alışkanlıklar bütünüdür. Ama aynı zamanda Taro vebalı kentte geçirilen bir günün iyice ayrıntılı bir betimlemesine de girişiyor ve böylece o yaz boyunca kentlilerin nasıl zaman geçirdiği ve nasıl yaşadığı konusunda kesin bir fikir veriyordu. Sarhoşlar dışında kimse gülmüyor diyordu Taro. Onlar da çok fazla gülüyor. Sonra betimlemesine başlıyor. Sabahın erken saatinde henüz ıssızlığını koruyan kentte bir boydan diğerine hafif soluk sesleri duyuluyor. Gecenin ölümleriyle gündüzün can çekişmeleri arasındaki o saatte sanki veba bir an çabasını durduruyor, soluk alıyor gibi. Tüm dükkanlar kapalı. Ama bazılarının üzerine asılmış veba nedeniyle kapalı duyurusu onların biraz sonra öteki dükkanlarla birlikte açılmayacağını gösteriyor. Hala uyuklamakta olan gazete satıcıları bağırarak haberleri duyurmuyor. Sokakların bir köşesine sırtlarını dayamış, ellerindeki gazeteleri bir uyur gezer gibi sokak lambalarına sunuyorlar. Biraz sonra ilk tramvayların sesiyle uyanıp veba sözcüğünün göze çarptığı kağıtları sağa sola uzatıp duracaklar. Vebanın bir sonbaharı olacak. Profesör B şöyle yanıtlıyor. Hayır, 124 ölü. İşte vebanın 94. gün bilançosu. Giderek ciddileşen ve bazı süreli yayınları sayfa sayısını azaltmaya zorlayan kağıt sıkıntısına karşın bir başka gazete çıkarılmıştı. Salgın postası. Gazete amacını şöyle belirliyordu. Hastalığın kaydettiği ilerleme ya da gerilemeyi yurttaşlarımıza titiz bir nesnellik duygusuyla bildirmek. Onlara salgının geleceğiyle ilgili en güvenilir yetkili ağızlardan kanıtlar sunmak. Felakete karşı savaşacak durumda bildik bilmedik herkese sütunlarını açmak. Halkın moralini yüksek tutmak, yetkililerin emirlerini iletmek ve kısaca bizi vuran bu kötülüğe karşı tüm iyi niyetli insanları bir araya getirmek. Gerçekte çok geçmeden bu gazete vebanın önlenmesinde gerekli olan yeni ürünlerin duyurularını yayınlamaktan öteye geçemedi. Tüm bu gazeteler sabahın altısına doğru daha dükkanlar açılmadan saatler önce önlerinde uzayan kuyruklarda kenar mahallelerden tıklım tepiş gelen tramvaylarda satılmaya başlıyor. Tramvaylar tek ulaşım aracı oldu. Basamakları ve korkulukları kırılacak denli yüklü olduğundan tramvaylar zar zor ilerliyor. Yine de tuhaf şey, içerideki herkes bulaşma korkusuyla birbirlerine sırtını dönüyor. Duraklarda birbirinden uzaklaşmak ve yalnız kalmak için acele eden bir erkek ve kadın yığınını boşaltıyor. Sık sık giderek yaygınlaşan ve salt keyifsizlikten kaynaklanan kavgalar kopuyor. İlk tramvaylar geçtikten sonra kent yavaş yavaş uyanıyor. İlk birahaneler üzerinde kahve kalmadı, şekerinizi yanınızda getirin ve benzeri duyurular asılı kapılarını açıyor. Sonra dükkanlar açılıyor, sokaklar canlanıyor. Aynı zamanda ışık yükseliyor ve sıcak yavaş yavaş Temmuz göğünü kurşuni bir renge buluyor. İşsiz güçsüzlerin kendilerini bulvara attıkları saat bu. Çoğu kendi pahalı eşyalarını sergileyerek vebayı kovmayı iş edinmiş gibi. Her gün saat 11'e doğru ana yollarda genç erkek ve genç kızlardan oluşan bir kalabalık geçit yapıyor. İşte o zaman büyük, felaketlerin ortasında büyüyüp duran şu yaşama tutkusu hissedilebiliyor. Eğer salgın yaygınlaşırsa moral de yaygınlaşacak. Mezarların yanı başında Milano usulü çılgın eğlencelere bile rastlayacağız neredeyse. Öğlen olunca göz açıp kapayana kadar lokantalar dolu veriyor. Yer bulamayanlar hemen lokanta kapılarında birikmeye başlıyor. Aşırı sıcaktan gökyüzünün ışığı azalmaya yüz tutuyor. Güneş altında kavrulan sokakların kenarlarında büyük tentelerin gölgesinde insanlar yiyecek için sıra bekliyorlar. Lokantaların böyle dolup taşması birçok kişinin gözünde yiyecek işinin basitleşmesi anlamına geliyordu. Ama bulaşma sorunu da olduğu gibi duruyordu. Müşteriler dakikalarca çatal bıçaklarını temizleyerek zaman yitiriyorlardı. Kısa bir süre önce bazı lokantalar şöyle duyurular asıyorlardı. Burada servis takımları kaynatılmıştır. Ancak bir süre sonra her türlü reklamı bir yana bıraktılar çünkü müşteriler gelmeye zorunluydu. Zaten müşteri para harcamaktan çekinmiyor. Kaliteli şaraplar ya da öyle sanılan en pahalı mezeler dizginlenen bir yarışın başlangıcı oluyordu. Bir de kopan panikler vardı. Bir lokantada fenalık geçiren bir müşterinin rengi solmuş, ayağa kalkmış sendelemiş ve hemen kendini çıkışa atmış olması insanları allak bullak etmişti. Saat 2'ye doğru kent ağır ağır boşalıyor, artık sessizlik, toz, güneş ve vebanın sokakta buluştukları an bu. Gri renkli büyük binalar boyunca sıcak durmaksızın akıyor. Cıvıl cıvıl gevezelik eden kalabalık, kentin üzerine inen alev gibi akşamlara dönüşerek son bulan o uzun tutsaklık saatleri bunlar. Sıcağın bastırdığı ilk günlerde, nedendir bilinmez, akşamlar giderek ıssızlaşmıştı. Ama şimdi, daha ilk serinlikle, umut olmasa bile bir ferahlık geliyor. O zaman herkes sokaklara dökülüyor. Çılgın gibi gevezelik ediyor. Kavgaya tutuşuyor ya da birbirlerini arzuluyor. Ve Kızıl Temmuz göğünün altında kent, çiftlerle ve uğultularla yüklü bir halde soluk soluğa bir geceye doğru kayıyor. Her akşam bulvarlarda fötr şapkası ve boyun bağıyla dinsel bir esinlenişe kendini kaptırmış yaşlı bir adam "Tanrı büyüktür, ona yönelin" diye yineleyip dursa da tersine herkes tam olarak tanımadıkları ve kendileri için Tanrı'dan daha gerekli olduğuna inandıkları bir şeylere doğru yöneliyor. Başlangıçta bunun ötekiler gibi bir hastalık olduğuna inandıkları zaman din yerli yerinde duruyordu. Ancak bunun ciddi olduğunu gördüklerinde tad aldıkları şeyleri anımsadılar. Gün boyu yüzlerinde beliren tüm o keder, işte o zaman ateşli ve tozlu gün batımında bir tür ürkek bir coşkuyla tüm bir halkı coşturan beceriksiz bir özgürlüğe dönüşüyor. Ben de onlar gibiyim. Ama işte ölümün benim gibiler için bir anlamı yoktur. Onları haklı çıkaran bir olaydı. Defterlerde sözü edilen görüşme için Rio'dan istekte bulunan Taro'ydu. Rio onu beklediği akşam yemek odasının bir köşesinde durmuş, bir sandalye üzerine sakin sakin oturan annesine bakıyordu. Ortalıkla ilgili işleri bitirdikten sonra gününü orada geçiriyordu. Ellerini dizlerinin üzerine birleştirip bekliyordu. Rio onun beklediğinin kendisi olup olmadığından emin değildi. Yine de o geldiğinde annesinin yüzünde bir şeyler değişiyordu. Çalışmayla geçmiş bir yaşamın bu yüze kattığı suskunluk türünden ne varsa o zaman canlanır gibi oluyordu. O gece de artık ıssızlaşmış sokağa pencereden bakıyordu. Gece yanan lambaların ışığı azalmıştı ve yavaş yavaş ışığı iyice cılızlaşmış bir lamba kentteki gölgeleri yansıtıyordu. "Tüm veba süresince ışıklar böyle az mı yanacak?" dedi Madame Rieu. "Muhtemelen. İnşallah kışa kadar sürmez. O zaman iyice iç kapayıcı olur." "Evet," dedi Rio. Annesinin bakışının kendi alnına yöneldiğini gördü. Son günlerdeki endişe ve aşırı yorgunluktan yüzünde derin izler meydana geldiğini biliyordu. "Bugün iyi geçmedi mi?" "Yok, her zamanki gibi." "Her zamanki gibi." Yani Paris'ten gönderilen yeni serum, ilk serumdan daha az etkili gibiydi ve istatistikler yükseliyordu. Önlem için olan serumları da hastalığa yakalanmış aileler dışındakilere vermek her zaman mümkün olmuyordu. Bu serumların genel kullanımı için gereken miktar ancak sanayiden sağlanabilirdi. Hıyarcıkların çoğunu yarmak olanaksızdı. Sanki sertleşme mevsimine girmişlerdi ve hastalara işkence çektiriyorlardı. Bir gün öncesinden başlayarak kentte iki tane yeni salgın vakasına rastlandı. Veba akciğerlere bulaşıyordu. Aynı gün bir toplantı sırasında yorgunluktan bitkin doktorlar akciğer vebasında ağız yoluyla olabilecek bulaşmayı engellemek için artık iyice şaşkına dönmüş validen yeni önlemler istemişler ve elde etmişlerdi. Her zamanki gibi hala hiçbir şey bilinmiyordu. Annesine baktı. Aynı kestane rengi bakış onu şefkat dolu yıllar öncesine götürdü. Korkuyor musun anne? Benim yaşımda artık pek bir şeyden korkulmaz. Günler iyice uzadı ve ben artık hiç burada bulunamıyorum. Geleceğini bilince seni beklemek zor gelmiyor. Burada olmadığın zaman da ne yaptığını düşünüyorum. Haber var mı? Evet. Son telgrafa bakarsak her şey iyi. Ama onun bunu beni meraklandırmamak için söylediğini biliyorum. Kapının zili çaldı. Doktor annesine gülümsedi ve gidip kapıyı açtı. Sahanlığın yarı aydınlığında Taro griler giymiş kocaman bir ayıyı andırıyordu. Rio konuğunu çalışma masasının önüne oturttu. Kendisi de koltuğunun arkasında ayakta duruyordu. Odada yanan tek ışık çalışma masasının üzerindeki lamba ikisinin ortasında duruyordu. Sizinle sözü dolandırmadan konuşabileceğimi biliyorum dedi Taro bir giriş sözüne gerek duymaksızın. Rio sessizce onayladı. 15 gün ya da bir aya kadar burada artık hiçbir işe yaramayacaksınız. Olaylar sizi aşıyor. Doğru dedi Rio. Sağlık biriminin organizasyonu kötü. Gerekli sayıda adamınız ve zamanınız yok. Rio bunun doğru olduğunu gene onayladı. Valiliğin sağlam insanların genel mücadeleye katılmasını zorunlu kılacak bir gönüllü hizmet birimi tasarladığını biliyorum. İyice bilginiz var ama büyük bir hoşnutsuzluk var ve vali tereddüt içinde. Neden gönüllüler istenmesin? Yapıldı bu ama katılım çok düşük oldu. Bunu resmi yoldan yaptılar, biraz da inanmadan. Onların eksiği hayal gücü. Asla felaketle boy ölçüşecek düzeyde değiller. Ve düşünebildikleri ilaçlar ancak bir beyin nezlesini tedavi edecek düzeyde. Eğer elimiz kolumuz bağlı her şeyi onların yapmasına izin verirsek onlar ölüp gidecek, biz de onlarla. Olabilir dedi Rio. Yine de kaba işler diye adlandırabileceğim işler için tutukluları düşündüklerini söylemeliyim. Özgür kişilerin olmasını yeğlerdim. Ben de ama sonuçta niçin? Ölüme mahkumiyetten nefret ederim. Rio Taro'ya baktı. Yani benim gönüllü sağlık hizmetlilerinin oluşturulması ve eğitimi için bir organizasyon planım var. Bununla ilgilenmem için bana yetki verin ve yönetimi bir kenara bırakalım. Kaldı ki başlarını kaşıyacak halleri yok. Benim her tarafta dostlarım vardır ve onlar ilk çekirdeği oluşturacak. Ve doğal olarak ben de bu işe katılacağım. Tabii bunu coşkuyla kabul edip etmeyeceğimden kuşku duyuyorsunuz, dedi Rio. İnsanların yardıma gereksinimi vardır, hele bizim mesleğimizde. Bu fikrin valilikçe kabul edilmesiyle ilgili üstüme düşeni yapacağım. Zaten başka seçenekleri de yok. Ancak, Rio düşündü. Ancak bu iş ölümcül olabilir. Bunu iyi biliyorsunuz. Ve ne olursa olsun bu konuda sizi uyarmam gerek. İyi düşündünüz mü? Taro gri gözleriyle ona bakıyordu. Panelo'nun vaazlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz doktor? Soru doğallıkla sorulmuştu ve Rio doğallıkla yanıt verdi. Toplumsal bir ceza düşüncesini kabullenmeyecek kadar uzun süre hastanelerde yaşadım. Ama bilirsiniz, Hristiyanlar bazen böyle konuşurlar. Gerçekten hiç öyle düşünmeseler de. Göründüklerinden daha iyidirler. Yine de Panelo gibi sizde vebanın yararlı olduğunu, insanların gözünü açmaya yaradığını, hatta zorladığını düşünüyorsunuz. Doktor sabırsızlıkla başını salladı. Bu dünyadaki tüm hastalıklar gibi. Bu dünyadaki tüm hastalıklar için doğru olan veba için de doğru. Bazılarının olgunlaşmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte getirdiği sefalet ve acıyı düşünürsek vebaya boyun eğmek için deli, kör ya da korkak olmak gerekir. Rio biraz ses tonunu yükseltmişti ki Taro sanki onu sakinleştirmek istercesine eliyle bir hareket yaptı. Gülümsüyordu. Evet dedi Rio omuz silkerek ama siz bana yanıt vermediniz. İyi düşündünüz mü? Taro biraz koltuğuna yerleşti ve başını ışığa doğru yaklaştırdı. Tanrı'ya inanır mısınız doktor? Bu soru da doğallıkla sorulmuştu. Ama bu kez Rio duraksadı. Hayır, ama ne demek bu? Bir gecenin içindeyim ve aydınlığı görmek istiyorum. Ben bu düşünceyi özgün bulmaktan vazgeçeli çok oluyor. Sizi Panelo'dan ayıran bu değil mi? Sanmıyorum. Panelo bir incelemeci. Yeterince ölüm görmemiş ve bu nedenle bir gerçek adına konuşuyor. Çevre kilisesine bağlı dindarları yöneten ve ölen bir insanın son nefesini duyan en basit bir köy papazı bile benim gibi düşünür. Sefaletin ne yetkin bir şey olduğunu kanıtlamaya girişmeden önce onu iyileştirmeye çalışır. Rio ayağa kalktı. Şimdi yüzü karanlıktaydı. Madem yanıtlamak istemiyorsunuz, bunu bir yana bırakalım. Taro koltuğunda kımıldamadan gülümsedi. Bir soruyla yanıt verebilir miyim? Bu kez doktor gülümsedi. Gizemden hoşlanıyorsunuz dedi. Haydi sorun. İşte dedi Taro. Eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız niçin bunca özveride bulunuyorsunuz? Sizin yanıtınız belki benim kendi sorumu yanıtlamama yardımcı olur. Karanlıkta kalarak doktor şöyle yanıtlamıştı. Eğer mutlak güçte bir Tanrı'ya inansaydı insanları iyileştirmeyi sürdürmez, bu görevi ona bırakırdı. Ama dünyada kimse, hayır kimse Tanrı'ya inandığını sanan Panelo bile böyle bir Tanrı'ya inanmıyordu. Çünkü kimse kendini sonuna kadar Tanrı'nın ellerine bırakamıyordu. Ve bu açıdan Rio, yaratılışla olduğu gibi mücadele ederek en azından kendisinin gerçeğin yolunda olduğuna inanıyordu. Heh, dedi Taro. Mesleğinizle ilgili düşünceniz bu demek. Aşağı yukarı, diye yanıtladı doktor ışığa yaklaşarak. Taro, yavaşça ıslık gibi bir ses çıkardı. Doktor ona baktı. Evet, dedi. Gurur gerekir diye düşünüyorsunuz. Ama bende de tam gereken gurur var. Fazlası değil, inanın bana. Beni bekleyenin ne olduğunu, ne de tüm bundan sonra neler olacağını biliyorum. Şimdilik hastalar var ve onları iyileştirmek gerek. Sonra onlar bunu düşünecekler, ben de. Ama en acil olan onların iyileştirilmesi. Onları elimden geldiğince savunuyorum. İşte hepsi bu. Kime karşı? Rio pencereye doğru döndü. Denizin uzak bir noktasında ufkun daha kara bir yoğunluğa büründüğünü seziyordu. Yalnızca yorgunluğunu hissediyor ve aynı zamanda da bu tuhaf ama kardeşçe duygular uyandıran adama biraz daha güvenmek için içinde doğan ani ve mantığa sığmayan bir isteğe karşı mücadele ediyordu. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum Taro, yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Bu mesleğe girdiğimde bir anlamda soyut olarak çalıştım. Çünkü ona gereksinimi mi vardı? Çünkü bu da gençlerin yapmak istediği, ötekiler gibi bir işti. Belki de benim gibi bir işçi çocuğuna göre özellikle güç bir işti. Sonra ölümleri görmek gerekti. Ölmeyi reddeden insanlar olduğunu bilir misiniz? Bir kadının ölüm anında asla diye haykırdığını hiç duydunuz mu? Ben duydum. Ve o zaman buna alışamayacağımı anladım. Gençtim ve nefretim dünyanın düzenine yönelmiş gibiydi. O zamandan bu yana daha alçak gönüllü oldum. Yalnızca hala ölmekte olanları görmeye alışamadım. Bundan başka fazla bir şey bilmiyorum. Ama her şey bir yana. Rio sustu ve yerine oturdu. Ağzının kuruduğunu hissediyordu. Her şey bir yana diye yineledi doktor ve yine duraksadı. Taro'ya dikkatle bakarak, bunu sizin gibi biri anlayabilir ancak, değil mi? Dünyanın düzeni ölümle sağlandığına göre belki de Tanrı için en iyisi ona inanmamak ve suskun suskun durduğu göğe gözlerimizi çevirmeksizin ölüme karşı tüm gücümüzle savaşmaktır. Evet diye onayladı Taro. Anlayabiliyorum. Ama zaferleriniz hep geçici olacak. İşte hepsi bu. Rio'nun suratı asılır gibi oldu. Her zaman öyle olacak. Bunu biliyorum. Mücadeleden vazgeçmek için bir neden değil bu. Hayır, bu bir neden değil. Ama o zaman şu vebanın sizin için ne anlama geldiğini merak ediyorum. Evet dedi Rio. Sonu olmayan bir yıkım. Taro bir an gözlerini doktora dikti. Sonra ayağa kalktı ve ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Rio de onu izledi. Ayaklarına bakmakta olan Taro'nun tam yanına varmıştı ki Taro, "Kim öğretti size bunları doktor?" diye sordu. Yanıt hemen geldi. Sefalet. Rio çalışma odasının kapısını açtı ve koridorda Taro'ya kendisinin de aşağı indiğini, bir hastasını görmeye gideceğini söyledi. Taro onunla birlikte gitmeyi önerdi. Doktor da kabul etti. Koridorun ucunda Madame Rio ile karşılaştılar. Doktor ona Taro'yu tanıştırdı. "Bir dost," dedi. Sizi tanıdığıma memnun oldum, dedi Madame Rieu. O gidince Taro arkasından baktı. Sahanlıkta doktor boşu boşuna otomatikle uğraştı. Merdivenler gece karanlığındaydı. Doktor bunun yeni bir tasarruf önlemi olup olmadığını düşünüyordu ama belli değildi. Bir süredir evlerde ve kentte her şey bozuluyordu. Belki de bu yalnızca artık kapıcıların genelde pek bir şeyle ilgilenmemelerinin bir sonucuydu. Ama doktorun bu konuda daha fazla düşünecek zamanı olmadı. Çünkü geride Taro'nun sesi çınlıyordu. Bir şey daha söyleyeyim doktor. Size gülünç gelse de tümüyle haklısınız. Rieu karanlıkta kendi kendine omuz silkti. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Ama siz ne biliyorsunuz? Oo, dedi öteki heyecanlanmadan. Benim için öğrenecek az şey var. Doktor durdu ve arkasında Taro'nun ayağı taş basamakta kayıverdi. Taro Rio'nun omzuna tutundu. Yaşamla ilgili her şeyi bildiğinize inanıyor musunuz? Diye sordu Rio. Yanıt aynı sakin sesle karanlığın içinden geldi. Evet. Sokağa çıktıklarında iyice geç olduğunu anladılar. Belki saat 11'di. Kent sessizliğe gömülmüştü. Yalnızca hışırtılar kalabalık ediyordu. Çok uzakta bir ambulans sireni çınladı. Arabaya bindiler ve Rieu arabayı çalıştırdı. Yarın önleyici aşıyla hastaneye gelmeniz gerek, dedi. Ama bu işe girmeden ve son olarak şunu söyleyeyim, bu işten sağ salim çıkmanız için 1/3 şansınız var.